Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَهُ رَسُولُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Evet sevgili dostlar, Enes bin Malik'in deyimiyle İslam'ın ilk evladı olan Hazreti Ali'nin hayat defterini çevirmeye devam ediyoruz. Şöyle birkaç cümleyle geçen dersimizi özetlersek, o dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için önemli bir yeri olan Ehl-i Beyt mektebinin, Ehl-i Beyt evinin özelliklerinden bahsetmiştik. O evin iki kökü, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin kurmuş olduğu o kutlu hanenin semerelerinin, meyvelerinin, çocuklarının ve o evin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nazarındaki kıymeti, değeri ve Resulullah ile o ev arasındaki muhabbeti, aşkı görmüştük. Ve en son Ehl-i Beyt'in belki de hayat defteri içerisinde hüzünle, acıyla dolu en önemli sayfa olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatını, onunla firakını, onun yani aleyhissalatü vesselamın Refik-i Âlâ'ya yolculuğunu ve o yolculuğun Ehl-i Beyt için nasıl derin bir acı olduğunu görmüştük. Tabi dostlar, sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin firakından üzülen Ehl-i Beyt değildi. Ehl-i Beyt gibi Medine'deki tüm Müslümanlar, hatta Medine dışındaki Müslümanlar da üzülüyordu. Ama çok doğal olan bir şey vardı ki, bizatihi o evin acısıydı. Ağlayan kızı idi, ağlayan damadı ve amcasının oğlu idi, ağlayan torunları idi. Dolayısıyla Ehl-i Beyt için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin firakı, ebedi istirahatına yolculuğu, Refik-i Âlâ'ya gitmesi tabii ki biraz daha farklı olmalıydı ve öyle oldu. Ama gelin görün ki dostlar, herkes aynı düşüncede değildi ne yazık ki Medine'de. Şöyle bir baktığımız zaman Resulullah'ın vefatından sonra üç tavrın ortaya çıktığını görüyoruz Medine'de. Bir, aşk tavrı. İki, irade tavrı. Üç, çıkar tavrı. Birincisi aşk tavrıydı ve Ehl-i Beyt o aşk mektebinin içerisinden yoğrularak gelerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duymuş oldukları müthiş bir aşkın ve muhabbetin neticesinde yürekleri kavruluyor. O firakın acısına dayanmak için adeta ellerinden gelen tüm imkanları seferber ediyorlardı. İrade tavrı vardı ki o tavır da çok önemliydi. Başını Hazreti Ebubekir'in çektiği o tavırda Müslümanların kabaran duygularının birilerine malzeme olmaması için o aşk ve heyecanı irade ile kontrol altına alıp farklı noktalara kaymasını önlemeye çalışıyordu. O da çok önemliydi. Ama bir de Resulullah'ın ayrılığını fırsat bilip nasıl olsa gitti, İslam devletini, İslam toplumunu parçalayabiliriz diye elindeki imkanları seferber eden bir de çıkar tavrı vardı. Onlar genelde tulakadan, kalpleri İslam'a ısındırılmak için müellefe-i kuluptan sayılan ama o güne kadar sadece İslam dillerinde kalıp yüreklerine gitmeyen insanlardan oluşuyordu. İşte üç tavrın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra dostlar ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ehl-i Beyt ve başta İmam Ali olmak üzere Resulullah'ın defin işleriyle uğraşıyor. Hazreti Ebubekir o gün için dışarıda, duyup geliyor o da Resulullah'ın o acısına, o hüzne rağmen insanları yatıştırmak için adeta sarsılmaz bir dağ görevi görüyor. Bir aralık ensar dostlar Beni Saide sakifesinde çardağında toplanmış ve aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Diyorlar ki şimdiye kadar biz İslam'a hizmet ettik. Allah Resulü de bizden hoşnut ayrıldı. O halde bundan sonra yönetim işinde bizim de hakkımız olmalı. Eğer yeni bir halife seçilecekse o kesinlikle ensardan olmalı diye konuşuyorlar. Hatta üzerlerinde ittifak ettikleri bir isim var. Sad bin Ubade. Muhacirlerden Mughire İbni Şübe. O çardağın kenarından geçerken olayları işitiyor. Koşa koşa geliyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a haber veriyor. Ve diyor ki eğer siz muhacirler bu işe bir önlem almazsanız vallahi ensar bu işte sizin önünüze geçecek. İstersen ey Ebu Ubeyde İbni Cerrah uzat elini sana biat edeyim der. Ebu Ubeyde İbni Cerrah der ki hayır asla. Allah Resulü'nün bize namaz imamı olarak atadığı mağarada Resulullah'ın dostu olan Ebu Bekir hayattayken ben asla böyle bir işe yeltenmem. Hemen Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti Ebu Bekir'e haber götürür. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah üçü beraber Beni Saide sakifesine gelirler. Bu gidiş dostlar birilerinin iddia ettiği gibi planlı bir gidiş değildi. Olayın gelişim süreci bu. Ensar böyle bir işe kalkışmış. Muhacirlerden üç insan da olayın mahiyetini öğrenmek için Beni Saide çardağına gidiyorlar. Hazreti Ebubekir gidiyor oraya oturuyor ve Ensar'ı dinlemeye başlıyor. Bakıyor ki Ensar Sad bin Ubade'nin üzerinde birleşmiş ve halife olarak onu atayacaklar. Hazreti Ömer konuşmak için ayağa kalkmak ister. Ebu Bekir bırakmaz. Otur der ya Ömer. Kendi kalkar. Önce Ensar'ın faziletlerinden bahseder. Ve sonra şu sözü söyler. Ey Ensar topluluğu. Vallahi Müslümanlar Kureyş dışında başka birinin yönetim işini üstlenmesine asla razı olmazlar. Çünkü bölge ancak Kureyş'in içerisinden çıkmış birine evet diyecek ve onun otoritesini kabul edecek. Onun için böyle bir işe asla yeltenmeyin ve İslam ümmetinin birliğini zedelemeyin. O ara dostlar Beşir İbni Said isimli Ensardan biri ayağa kalkar ve Resulullah'tan imamlar Kureyş'tendir hadisini duyduğunu söyleyerek Hazreti Ebu Bekir'e biat edilmesini ister. Olay uzun, teferruatlara girmiyorum. Ve orada biat edilir Hazreti Ebu Bekir'e. Bulunanlardan Sad bin Ubade dışındaki tüm ensar biat eder. Ve bir karara bağlarlar. Yarın çarşamba günü sabah namazı vaktinde mescitte büyük biat alınacak. Çünkü oradaki biat kısmi biat. Olayın gelişim süreci böyle ve Hazreti Ebu Bekir'e yapılan biat da böyle dostlar. Daha sonra ikinci gün sabah namazı vakti akın akın insanlar Mescid-i Nebevi'ye geldi. Orada Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. İstemediğim halde beni seçtiniz dedi. Ve ben şu şu ilkelere bağlı kalarak sizleri yöneteceğime söz veriyorum dedi. Ve insanların tamamı mescitte bulunanlar hepsi biat ettiler. Biat bittikten sonra Mescid-i Nebevi'den tekbir sesleri yükseldi. Hazreti Ali tekbir seslerini duyunca amcasına sordu. Bu ne diye? Dediler ki mescitte biat oldu. Hazreti Ali dedi bize danışılmadan mı? Evet sana danışılmadan. Ve olayın mahiyetini öğrenmek için dostlar Hazreti Ali Mescid-i Nebevi'ye gitti. Olayın niçin böyle bir oldu bittiye getirildiğine, neden onlara danışılmadan ve Müslümanların tamamının bu noktada görüşü alınmadan böyle bir işe karar verildiğine dair Hazreti Ali onlardan fikir sormaya gitti. Gitti, olayı sordu. Olayın bir olağanüstü durumdan kaynaklandığını anladı. Hiçbir şey söylemedi. Döndü geldi ve orada Hazreti Ebu Bekir ile birlikte şöyle bir konuşmaları geçti aslında Hazreti Ali'nin. Dedi ki, bu işi yaparken bizimle istişare etmeniz gerekmez miydi? Ensar'ın da bu işten doğru bir biçimde fikrini almanız gerekmez miydi? En azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşının ortadan kalkmasını beklemeniz gerekmez miydi? Hazreti Ebu Bekir dedi ki, vallahi bu iş planlanarak yapılmış bir iş değil. Ensar'ın yaptığı bir işe bir müdahaleydi. Ama ey Ali, seni biata zorlayacak değilim. İster biat et, ister düşünmek için evine dön. Sen nasıl davranacaksan öyle davran, sen serbest. Hazreti Ali de biat etmeden evine döndü dostlar. Ve biat etmeyenler, Ali'nin yanındaki insanlar kimler diye sorduğunuz zaman sahabenin ileri gelenlerinin isimlerini görüyoruz. Mesela Ammar bin Yasir, Ebu Zer-i Gıffari, Selman-ı Farisi, Hazreti Abbas, Ebu Eyyub el-Ensari, Ubey İbni Kab, Abdullah İbni Mesud ve daha niceleri. Bunlar da Hazreti Ali ile birlikte biat etmeden geri döndüler. O geri dönüş dostlar 6 ay sürdü. 6 ay Hazreti Ali ve yanındaki insanlar Hazreti Ebu Bekir'e biat etmedi. Peki neydi sorun? Bunları anlatmaya da bilirdik. Ama buradan aslında alacağımız dersler var dostlar. Hazreti Ali muhalefet ediyor değil mi? Ve bize o günün insanına öğrettiği gibi edebul hilaf, muhalefet edebini öğretiyor. Olur ki bir şeyde muhalefet edebilirsiniz. Karşı çıkabilirsiniz. Ama karşı çıkarken yapacağınız tavır, göstereceğiniz ahlak sahabe ahlakı olmalı. Muhalefet ediyorsunuz diye insanları rencide etmek, karalamak, haksız ithamlarda bulunmak, hele hele ümmetin birliğini bozacak bazı tavırlara imkan tanımak asla. Böyle bir şey yok. Biz sahabede böyle bir şey görmüyoruz. Onlar muhalefet etseler dahi asla ümmetin vahdetini bozacak bir şeye meydan vermediklerine şahit oluyoruz. Ve o günler Ebu Sufyan Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki, ey Ebul Hasan, uzat elini, sana biat edeyim. Biz sana haksızlık yapıldığını biliyoruz. Eğer razı olursan vallahi ben Medine'nin sokaklarını atlı yaya askerlerle doldurur, senin hakkını gasp edenlerden alırım. Ne diyor biliyor musunuz dostlar Hazreti Ali Ebu Sufyan'a? Ey Ebu Sufyan, yıllardır İslam'a düşmanlık yaptığın yetmedi. Şimdi de benim meşru bir muhalefetimi, meşru bir karşı çıkışımı kendine malzeme mi yapmak istiyorsun? Vallahi ben İslam'a zarar vermen için asla sana malzeme vermeyeceğim. İşte bu dostlar. Özellikle bu meseleden alacağımız en büyük ders. Muhalefet ediyoruz, karşı çıkıyoruz. Bazen bulunduğumuz yapılarda bazı şeyleri sesli olarak dile getiriyoruz. Oturup düşünmemiz lazım. Acaba bu yaptığım şey İslam cemaatine, İslam toplumuna zarar verir mi? Acaba bu yaptığım İslam düşmanlarına, bizi birbirimize düşürmek için malzeme verir mi? Benim meşru da olsa karşı çıkışım birilerinin elinde ve dilinde İslam ümmetini yıkmak için bir malzemeye dönüşür. Hazreti Ali muhalefetiyle bunu öğretiyor bizlere. Ve Ebu Sufyan'a diyor ki, ey Ebu Sufyan, Ebu Bekir vallahi bu makama layıktır. Eğer o makamın ehli olmasaydı ben o işi sana bırakmadan kendim hallederdim. Benim Ebu Bekir'e karşı çıkmam onun o makama layık olmasından falan dolayı değil. Karşı çıkışımın sebepleri şu şu şu. Yoksa asla o makama layık olmadığından dolayı bir karşı çıkışım yok. Eğer öyle olsaydı ben o işi sana bırakmadan hallederdim. İşte dostlar, Ali'ye yakışan tavır. Alice bir tavır ile bize edebul hilafı, muhalefet edebini öğretir. Sahabenin hayatımızın her alanında bize öğrettiği edep gibi. Nasıl ki onlar ahlaki birçok ilkeyi bize öğretir, pratik hayatlarında gösterirler, muhalefet edebini de işte böyle gösterirler. Hazret Ali'nin dostlar, biatının gecikme sebeplerinden bir tanesi de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Fatma arasında Fedek arazisinden dolayı ortaya çıkan bir kırgınlıktır. Bunu da anlatmama müsaade edin. Belki birileri niye bu tarz meseleleri konuşuyoruz diye eleştirebilir bizi. Aslında gayemiz sahabeyi eleştirmek değil. Gayemiz sahabenin arasındaki problemleri burada gün yüzüne çıkarıp o problemleri yeniden kaşımak değil. Asıl gayemiz sahabenin ihtilafından bile istifade etmek. Onların arasındaki sorunlardan bile bize taşınacak izlerin neler olduğunu tespit edip o izlerle yepyeni bir düşünce oluşturabilmek. Unutmayalım ki dostlar, meşhur olmuş bir hata, meçhul olmuş bir doğrudan daha iyidir. Eğer bir hata meşhur olmuşsa, duyulmuşsa, o duyulmamış bir doğrudan, bir sevaptan daha hayırlıdır bizim için. Niçin? Çünkü onun hata olduğunu bilir, aynı yanlışı yapmayız. Kur'an'da bu uslubu görüyoruz. Galibiyet olan Bedir'den Kur'an 10 ayet ile bahsederken, mağlubiyet olan Uhud'dan Kur'an 70 ayetle bahseder bize. Neden? Çünkü bizim mağlubiyetten, Uhud'dan alacağımız ders, Bedir'den alacağımız dersten daha fazladır. Onun için sahabe arasındaki bu tarz sorunlar asla bir tarafgirlikle, asla taassupla, asla dokunulmazlık zırhı ile gündemimizin dışına itilmemeli. Doğru bir anlayış ile anlama maksatlı zihin dünyamıza dahil olmalı. Çünkü tarihi sayfalar dostlar, kesinlikle övgünün ya da sövgünün malzemesi değil, örnek ve ibret almanın levhasıdır. Biz tarihi niçin okuruz? Birilerine taraftar olmak için mi? Birilerini yüceltip birilerini yerin dibine batırmak için mi? Hayır. Biz tarihi Kur'an'ın bize, bizim zihinlerimize nakşetmek istediği bilinç ile okuruz. Doğru şeylerden örnek almak, yanlış şeylerden ise ibret almak için. Doğruları örnek olarak alıp hayatlarımıza aksettirmek için, yanlışlarından ise ibret alıp o hataları yeniden yapmamak için. Kur'an yüzlerce ayetle geçmiş ümmetlere ait kıssaları anlatırken bundan dolayı anlatır. Söyleyin Allah aşkına, niçin Kur'an Bakara suresinin yarısından fazlasını İsrailoğullarına ayırsın? Bakın ey ümmeti Muhammed, onlara bakın da İyi şeylerinden ders çıkarın, iyi şeylerini örnek alın, yanlış şeylerinden ise ibret alın diye. Ve biz bugün bu anlayış ile yaklaşıyoruz sahabe arasındaki bazı sorunlara ve sahabelerin hayatına. Fedek arazisi dedik dostlar. Nedir arazi? Fedek arazisi Hicri 6. yılda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber fethi sırasında elde ettiği ve hiçbir zaman şahsi mülkiyetine geçirmeyip o araziden elde edilen geliri ehli beytine tahsis ettiği bir arazidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe dostlar Fedek arazisini ehli beyte tahsis etmiştir. Resulullah vefat edip Ebu Bekir halife olarak seçilince Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Fatma yanına gitti ve babasından kalan o malı istedi. Ey Allah Resulü'nün halifesi, Fedek arazilerini senden istiyorum. Resulullah'ın halifesi olan Hazreti Ebu Bekir ne dedi biliyor musunuz dostlar? Vallahi ey Fatma, ben baban Muhammed'den şöyle bir söz duydum. Baban dedi ki, biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Ve ben mescitte insanların huzurunda şunun için söz verdim. Asla Resulullah'ın çizmiş olduğu sınırları aşmayacağım. Ve Resulullah'ın buradaki sözüne de uyarak size Fedek arazisini vermeyeceğim. Bu dostlar Resulullah'ın halifesi olan Hazreti Ebu Bekir'in bir iştihadıydı. Ve baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bu iştihadın Resulullah'ın hadislerine ve Allah Resulü'nden miras olarak gelen sözlere ciddi oranda sarıldığını görürüz. Mesela Üsame ordusu. Halka halka ridde olayları yayılıyor ve insanlar gelip diyorlar ki ey Resulullah'ın halifesi bak insanlar dinden çıkıyor. Ne olur Usame ordusunu Bizans üzerine gönderme. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Resulullah'ın çıkardığı bir orduyu ben asla geri koymayacağım. Vallahi bilsem canavarlar ve köpekler Medine'yi saracak. Ve bilsem ki o köpekler müminlerin annelerinin ayaklarından tutup Medine'nin sokaklarından sürütecek. Yine de ben Usame ordusunu geri çevirmeyeceğim. Çünkü o orduyu çıkaran Allah Resulü'ydü. İşte sünnete bağlılık. Geliyor halifenin yanına Hazreti Ömer. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Usame ordusunu çıkarmakta bu kadar kararlısın. Bak ordunun içerisinde dedikodular yükseliyor. Hiç değilse yaşı 18 olan Usame İbni Zeyd'i al yerine yaşlı birini ata. Ne yapıyor biliyor musunuz dostlar Hazreti Ebubekir? Ömer'in sakalından tutuyor. Şöyle bir silkeliyor. Ey anası kendisini kaybedecisiye bana ne yüzle böyle bir işten dolayı geldin? Sen İslam'ın korkağı cahiliyenin cesuru muydun? Cahiliyede cesur, İslam'da korkaklaştın mı? Ben nasıl olur Allah Resulü'nün atadığı bir komutanı görevden azlederim? Vallahi bilsem ki arkasındaki bütün askerler birer birer firar edecek. Yine de Ebu Bekir o orduyu Usame'nin komutasında Bizans'a gönderecek. Çünkü onu gönderen Allah Resulü'ydü. Ben de ona uyacağım dedi. Yine geldi Hazreti Ömer Kur'an'ın cem mevzusunda. Ey halife, ey Allah Resulü'nün halifesi. Bak Kur'an hafızları birer birer şehit oluyor. Ne olur Kur'an'ı iki kapak arasında cem edelim. Ne dedi? Ey Ömer, Resulullah'ın yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım? Ebu Bekir'deki tepki bu. Resulullah'ın söylediği, yaptığı vasiyet olarak bıraktı. Ve Ebu Bekir bu sözü duymuş Allah Resulü'nden. Biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Ve Hazreti Fatma'ya dedi ki, ey Fatma, sizler benim üzerimdesiniz. Vallahi ben var oldukça bu devlet sizlere bakacak. Ama ne olur Resulullah'ın bu hadisine muhalefet etmemi benden isteme. Tabi Hazreti Fatma kırıldı. O kırgınlığıyla döndü. Bu hadisin tahlilini yapanlar dostlar şöyle bir neticeye varıyorlar. Mesela bu çağın yetiştirmiş olduğu büyük İslam fakihlerinden Muhammed Ebu Zehra diyor ki aslında oradaki olay Resulullah'ın bizatihi malı değildi. Allah Resulü fedeyi kendi malı olarak görmemiştik. Mal yine devletin malıydı. Ama Allah Resulü fedekten elde edilen geliri Ehl-i Beyt'e tahsis etmişti. Zaten Hazreti Ömer bunu anladığı için dostlar Allah Resulü'nün halifesi Ebu Bekir'den sonra halife olduğu zaman Ehl-i Beyt'e tahsis etti yeniden fedeyi. Ebu Bekir'e muhalefet ederek fedek arazilerini yeniden Ehl-i Beyt'e tahsis etti. Hazreti Osman gelince yine Ehl-i Beyt'in elinden aldı, Mervan bin Hakem'e tahsis etti. Hazreti Ali gelince aynen Ebu Bekir gibi yaptı. Halife olduğu zaman Ebu Bekir gibi fedek arazilerini Müslümanların devletine, otoritesinin üzerine saydı. Muaviye döneminde ise dostlar yeniden o arazi üçe bölündü, üç kişi arasında taksim edildi. Hazreti Osman'ın oğlu Mervan bin Hakem ve Muaviye'nin oğlu Yezid. Ta ki Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar. İkinci Ömer olan Ömer bin Abdülaziz geldiği zaman yeniden o araziyi Ehl-i Beyt'e tahsis etti. İşte Ehl-i Beyt'in fedek arazisiyle olan ilişkisi bu. Hazreti Fatıma 6 ay boyunca hayattayken ki Allah Resulü'nden 6 ay sonra vefat etti. Hazreti Ebu Bekir'le aralarında bu kırgınlık oldu. Ve çok büyük ihtimalle dostlar Hazreti Ali Hazreti Fatıma'ya olan muhabbetinden dolayı bu biat işini Fatıma'nın vefatına kadar erteledi. Ama Hazreti Fatıma vefat ettikten sonra o da biat etti. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ali için yepyeni bir dönem başladı dedik. Peygamberle yaşadığı 33 yıllık hayat bundan sonra 30 yıl daha devam edecek ama peygambersiz devam edecek. Hazreti Ali 30 yıllık peygambersiz bir yaşama başlamış oldu Hazreti Ebu Bekir'in hilafetiyle beraber. 6 ay biat etmedi dedik Hazreti Ali. O 6 aylık süre zarfında dostlar Hazreti Ali evine kapandı ve Kur'an'ı nuzul sırasına göre cem etti. İlimle uğraştı. İlim şehrinin kapısı olan İmam Ali. Hazreti Ebu Bekir ise dostlar sürekli o evi ziyaret etti. Gönlünü almaya çalıştı. Fatıma'dan helallik istedi. Ve bu işi şahsi bir meseleden dolayı değil, yine babasına ait bir sözden dolayı yaptığını ona söylemeye, onu ikna etmeye çalıştı. Ve günler dostlar Hicri 11. yılın Ramazan ayıdır. Ramazan'ın daha üçüncü günü, salı iftar vaktinde Hazreti Fatıma dışarıda evinin avlusunda oturan Hazreti Ali'ye, 9 yaşındaki Hasan'a, 8 yaşındaki Hüseyin'e şöyle bir ana edasıyla bakar. Aile iftar saatini beklemektedir o saatler içerisinde. O gün içinde Hazreti Fatma'nın yüreğinde bambaşka bir duygu vardır. 6 aydır babasının firakı ile yanan yüreği o gün durulmuştur. Çünkü o gün dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjde tahakkuk edecektir. Neydi o müjde? Resulullah yataktayken Fatıma yanına girmişti. Resulullah demişti ki yaklaş ey Fatıma. Yaklaşmış onun kulağına bir şeyler söylemişti. O ise ağlamaya başlamıştı. Bir daha yaklaş demişti. İkinci kez yaklaşınca kulağına bir şeyler söylemiş. O da gülmüştü. Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma'ya sordu. Neydi o? Vallahi ey Ayşe, birinci kez Allah Resulü dedi ki, ey Fatıma, ey babasının annesi, bu yatak ölüm yatağıdır. Baban Refik-i Ala'ya yolcudur. Ve ben bundan dolayı ağladım. İkinci kez de bana dedi ki, ey Fatımam, vallahi ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Resulullah bu müjdeyi verince ben de sevindim, onun için güldüm. Ve o gün dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdenin tahakkuk ettiği gündür. İftar vakti yaklaşınca aile içeriye giriyor. Ezanla birlikte yemekler yeniyor ve yatsı namazı vakti beklenmeye başlanıyor. 9 yaşındaki Hasan yatsı ezanını duyar duymaz gözleri yaşlı olarak babası Ali'nin yanına geliyor. Ve diyor ki, ey babacığım, biz artık Bilal-i Habeşi'nin sesini Medine'de duymayacak mıyız? Çünkü 6 ay olmuştur ki Bilal artık ezan okumaz olmuştur. Hazreti Ali oğluna ne diyeceğini şaşırdı. O da duygulandı. O da ötelere gitti. O da 6 ay öncesi Medine'nin, peygamberli Medine'nin o coşkulu günlerine gitti. Ve inşallah duyacağız dedi. 2 çocuğunun elini tuttu, mescide doğru yürüdü. Bir rivayete göre dostlar, Hazreti Ali mescitteyken, bir diğer rivayete göre de mescitten döndükten sonra Hazreti Fatıma vefat etti. Biz ikinci rivayeti esas alarak söyleyelim. Namazlarını kılıp evlerine döndüler. Baktılar ki Hazreti Fatıma yatakta ve ölüm yolculuğunda. Hazreti Ali ağlamaya başladı. Hazreti Fatıma dedi ki, ey Ali, taziyet vakti değil, vasiyet vaktidir. Gel otur ve beni dinle. Benim senden taleplerim var. Söyle dedi ey Fatma. 1, benden sonra hemen evlen. Ve Zeynep ablamın kızı Ümame ile evlen ki şu küçük çocuklara o kız baksın. Onların teyzesi sayılır. 2, bana hakkını helal et. 3, yavrularımın doğacak hatalarını bağışla. 4, beni gece vakti ve tabutla ve fazla kimseye haber vermeden defnet. 5, mezarımı ziyaretten mahrum bırakma. Hazreti Ali gözyaşları içerisinde dedi ki, ey Fatma'm, benim de senden 2 talebim var. Birincisi, sen de bana hakkını helal et. İkincisi, gittiğin yerde biliyorum karşılaşacağın insanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme merhaba diyeceksin. Merhaba der demez benim selam ve minnetlerimi de ona ilet. Ve onun yolunda istikamet üzere olduğumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyur dedi. Vasiyet bitince Fatıma gözlerini kapamıştı dostlar. Ali vasiyeti gereği o gece kimseye haber vermeden Selman-ı Farisi, Ebu Zer-i Gıffari, Ammar bin Yasir gibi çok yakın arkadaşlarıyla yolcu etti ebedi yolculuğuna. Ve o günün ertesi günü Hazreti Ebu Bekir'e haber gönderdi. Dedi ki, ey Allah Resulü'nün halifesi, sana biat etmeye geliyorum. Gitti Ebu Bekir'in yanına. Önce Ebu Bekir konuştu ve orada Ehl-i Beyt'in faziletlerinden bahsetti Hazreti Ebu Bekir. Aralarında bir problem olmadığını söyledi ve sözü Ali'ye bıraktı. Hazreti Ali dedi ki, ey insanlar, şimdiye kadar gelmeyişimin nedeni Ebu Bekir'i kabul etmediğimden dolayı değil, şimdi gelişim de korkumdan dolayı değil. Yani eğer biat ediyorsam şimdi birilerinin iddia ettiği gibi takiye olsun diye biat etmiyorum. Ya da şimdiye kadar biat etmedimse Ebu Bekir'i ehil görmediğim için değil. Benim farklı sebeplerim vardı. Ve bela üstüne belalar benim başıma geldi. onlara sabrettim, dayandım. Bugün de gelip Ebu Bekir'e biat ettim. O gün işte dostlar Ebu Bekir'e biat eder Hazreti Ali ve o günden sonra da Hazreti Ebu Bekir'in yanından bir an olsun ayrılmaz. Onun baş danışmanlarından biri olur. Hazreti Ali ile Ebu Bekir arasında, Hazreti Ebu Bekir arasındaki ilişki dostlar gerçekten çok ilginç bir ilişkidir. Hazreti Ebu Bekir hilafete geldiği zaman 61 yaşındadır. Hazreti Ali ise 33 yaşındadır. Arada 27-28 yaş fark vardır. Ama buna rağmen Hazreti Ebu Bekir'in Ali'ye duymuş olduğu saygı ve sevgi, Ali'nin de Ebu Bekir'e duymuş olduğu saygı ve sevginin boyutunu anlamak zorundayız dostlar. İkisi arasındaki ilişki çok önemli bizler için. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bir grup sahabe mescitte oturuyorlar. Resulullah bir yerde otururken dostlar, sağında kesinlikle Ebu Bekir, solunda da kesinlikle Ömer vardır. Bir tablonun üç ayrı parçası gibi. O gün de öyledir. Sağda Ebu Bekir, solda Ömer ve bir takım sahabe de etrafta oturuyorlar. O ara Hazreti Ali içeriye giriyor. Hiç kimsede bir fark yok oturuşlarda. Tek biri oturuşunu değiştirerek Allah Resulü'nün yanından biraz öteye doğru gidiyor. Bir kişinin oturacağı kadar yanında yer ayırıyor ve diyor ki Taala ya Ebu Hasan. Taala ya Ebu Hasan, ha huna ya Ebu Hasan. Gel ey Hasan'ın babası ve buraya otur. O buraya da yanaşır. Resulullah'a doğru yanaşıp orada da boşluk bırakabilirdi. Ama Allah Resulü'nün yanını boş bıraktı. Niçin? Çünkü Resulullah'ın Ali'ye duymuş olduğu sevginin boyutunu en iyi o bilirdi onun için. Ve Resulullah'ın yanına Ali oturur oturmaz Allah Resulü tebessüm etti. Ebu Bekir'in o şeyinden hoşnut oldu. Hazreti Ali böyle bir iyiliği, böyle bir ikramı unutur mu dostlar? Asla. 45 sene sonra Kufe'de ehli Kufe olan Iraklılardan birisi geliyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki ey emir el müminin, İslam toplumunun en cesur, en kahraman insanı sensin değil mi? Çünkü o insan Hazreti Ali'yi Bedir'de görmüş, Uhud'da görmüş, Hendek'te görmüş, Hayber'de görmüş. O kahramanlıkları görmüş. Ama İmam Ali onun öncesini görmüş. Hayır dedi, ben değilim. İnsanlar nefeslerini tutup Hazreti Ali'nin ağzından çıkacak ismi beklediler. Acaba Ali'nin gözünde, Ali'nin zihin dünyasındaki en cesur insan kim? Peki sen değilsen kim dedi ya emir el müminin? Hazreti Ebu Bekir dedi. Niçin biliyor musunuz? Gelin de size anlatayım. İnsanların en cesuru mu değil mi, bana hak verin. Ben 13 yaşındaydım dedi Hazreti Ali. Ve Mekke'de biz bir avuç insandık. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye ibadet etmek için geldi. Kabe'ye girdi. Girer girmez Mekke'nin kara yüzlü adamları Allah Resulü'nün etrafını sardılar. Kimi cübbesini çekiyor, kimi Resulullah'a yumruk atıyor, kimi Resulullah'a sözü hakarette bulunuyor, kimi de fiili olarak saldırıyordu. Ve biz hiçbir şey yapamadan sadece olanları izliyorduk. Bir de baktık ki ötelerden biri geliyor. Zayıf mı zayıf ama cübbesi rüzgarda savrularak bir aslan gibi geliyor. Önüne kim çıkıyorsa onu da deviriyor. Bırakın beni, ben Muhammed'e gidiyorum diye haykırıyor. Gelerek kendisini Allah Resulü'nün üzerine attı. Gelen Ebu Bekir'di. Ve dedi ki etaktulune raculen en yekule Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı öldürecek misiniz? O insanları birer birer uzaklaştırıp Resulullah'ın üzerinde kendisini siper etti. Ve insanlar diyor Hazreti Ali, Allah Resulü'nü bırakıp Ebu Bekir'i aldılar aralarına. Dövdüler, dövdüler. En sonda Ukbe İbni Ebi Muayit oturttu Ebu Bekir'i yere. Kendisi göğsüne oturdu. Elinde ayakkabısı Ebu Bekir'in yüzüne gözüne vurdu. Öyle vurdu ki yüzünü gözünü darmadağın etti. Bayılmış bir halde eve gitti. Ve gözünü açar açmaz Ebu Bekir'in ağzından çıkan söz şuydu. Ma fu'ile bi Rasulillah. Allah Resulüne ne oldu? Hadi söyleyin dedi Ali bana. En cesur bu değil de ben miyim Allah aşkına? En cesurumuz Ebu Bekir değil de ben miyim söyleyin dedi. İşte böyle bir muhabbet ve böyle bir vefa dostlar. 45 sene sonra Hazreti Ebu Bekir'in bu vefasını Ali böyle dile getiriyor. Ve ondan sonra dostlar, halifelikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanından bir an ayrılmıyor. O Ridde Savaşı sırasında Hazreti Ebu Bekir bir birlik kuruyor. Medine'nin güvenliğini sağlamak için o birliğin başına Hazreti Ali atanıyor. Hazreti Ali Medine'nin etrafında dolaşarak Medine'ye gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için elinden gelen tüm fırsatları zorluyor. Ve o günler Ebrak denen bir mevkiye gidiyor İslam ordusu. Hazreti Ebu Bekir önde, Ali Ebu Bekir'in devesinin yularını tutmuş bir halde Zulkussa savaşına iştirak ediyor. Ve bir noktaya geliniyor ki sıcak savaşa girmek için Ebu Bekir harekete geçiyor. Orada Hazreti Ali bırakmıyor, hayır diyor. Ey Ebu Bekir, sen eğer bu savaşa katılır ve başına bir iş gelirse vallahi İslam'ın başına bir felaket gelir. Çünkü bugün sen sadece şahsını değil İslam'ın toplumunun tamamını temsil ediyorsun der. İşte o gün Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'e karşı olan davranışı, ona olan muhabbeti bu. Oturmuş sahabenin ileri gelenleri, Ali de orada Hazreti Ebu Bekir istişare ediyor insanlarla. Suriye'deki cephenin durumunu. Bizans'a yeni bir saldırı olacak ve Hazreti Ali'nin bu saldırı üzerine görüşünü soruyor. Sahabenin farklıları değişik değişik görüşler ileri sürüyorlar. Hepsi de olumsuz. Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki sakın ey Ebu Bekir, böyle bir saldırıya bugün için yanaşma, girme. En son Hazreti Ali'ye soruyor. Ey Ali, senin görüşün ne? Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Ya halifetil muslimin ente mansur inşallah. Sen inşallah muzaffer olacaksın ey emir el müminin. Herkes Ali'nin o sözüne kilitleniyor. Ve gerekçesini soruyorlar Hazreti Ali'ye. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Allah Resulü'nün sahabeleri, siz Resulullah'tan duymadınız mı? Allah Resulü bize Bizans'ın, Kisra'nın, Kayser'in hazinelerini müjdelemedi mi? Evet, müjdeledi. Ve biz bugüne kadar oralara bir ciddi seferde bulunmadık. Öyle değil mi? Evet öyle. İşte şimdi bulunacağız. Ve inşallah şimdi hep beraber sadak da ya Resulallah, sen doğru söyledin ya Resulallah feryadını haykıracağız. Çünkü Allah Resulü'nün verdiği o müjde tahakkuk edecek. Onun için Ebu Bekir de mansur olacak. Muzaffer olacak. Suriye cephelerinden muzaffer bir komutan olarak gelecek. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali arasındaki ilişki böyle dostlar. Ve bir gün gelir dostlar, Hazreti Ebu Bekir de ebedi yolculuğuna doğru yola çıkar. Yolcu olacakken dostlar o kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife olarak tayin eder. Seçime bırakmadan kendi tayin eder. İlk biat edenlerdendir Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e. Hiçbir sorun çıkarmadan, problem çıkarmadan ilk biat edenlerdendir. Ve Ali, Hazreti Ebu Bekir'in o ölüm yolculuğunda öyle bir hüzündedir ki, onun cenazesinin başında durur ve şu sözleri söyler. Sen ki herkes Resulullah'ı yalanlarken sen doğruladın. Zayıf bedenine rağmen dilini, dini koruma adına hareket ettirdin. Mağarada Allah Resulü'nün yoldaşı oldun ve Sıddık ünvanının sahibi oldun. Güle güle ey güzel insan. Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'i yolcu ederken söylediği söz bu dostlar. Ve yıllar sonra, yine 45 sene sonra Kufe'de biri gelir Hazreti Ali'ye şunu söyler. Muhacir ve Ensar'ın aklına hayret ederim ey Ali. Sen aralarındayken niçin seni değil de Ebu Bekir'i seçtiler? Hazreti Ali der ki gelin size anlatayım. Vallahi Ebu Bekir'in elde ettiği 4 üstünlük onun seçilmesi için yeter de artar bile. O 4 şeyde hepimize sebakat etti. Hepimizin önüne geçti. Hani Sad bin Ebi Vakkas, geçen derste söylemiştim ya, Ali bize 3 şeyde öne geçti diyordu ya, burada da Ali aynı sözü Ebu Bekir için söylüyor. Çünkü sahabe arasında böyle bir muhabbet ve aşk var. Ve diyor ki Hazreti Ali, bir, o İslam'ın ilk insanıdır. Ben iman eden ilk çocuklardandım. O ise iman eden ilk erkeklerdendi. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir İslam'ın ilk insanıdır. İkincisi, o İslam'ın ilk tebliğcisidir. Vallahi Ebu Bekir iman ettikten sonra onun eliyle birer birer insanlar iman etti. Hatırlayın dostlar, Ebu Bekir'in iman ettiği hafta, bir hafta boyunca haftanın her gününe bir kişiyi sığdırmıştı Hazreti Ebu Bekir. Hem de kim bunlar biliyor musunuz? Aşere-i Mübeşşere'den. Cennetle müjdelenen 10 kişiden 6'sı o ilk hafta Ebu Bekir'in eliyle hidayet çeşmesinin önüne oturmuşlardı. Ve Hazreti Ebu Bekir İslam'ın ilk tebliğcisiydi. Üçüncüsü, o mağarada Allah Resulü'nün yoldaşıydı. Kur'an ikinin ikincisi dedi ona. Allah Resulü'nün yoldaşı, mağarada Resulullah ile birlikte yol arkadaşlığı yapıp orada da Resulullah'a arkadaşlık yapan, refiklik yapan bir insandı. Ve dördüncüsü de dostlar, Allah Resulü daha hayattayken onu namazlarımızın imamı yaptı. Hiç kimse yokken o, Allah Resulü daha hayattayken Resulullah'ın mihrabına geçerek bizlere 17 vakit namaz kıldırdı. İşte Allah Resulü'nün halifesi Ebu Bekir'e Hazreti Ali'nin muhabbeti. Peki şimdi kim iddia edebilir dostlar? Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir arasındaki muhabbet yoksunluğunu. Ali öyle bir insan ki dostlar, şunu söylüyor yanındaki insanlara. Eğer Resulullah böyle bir işi, yani halifelik işini vasiyet yolu ile bize miras bırakmış olsaydı, vallahi kanımın son damlasına kadar Allah Resulü'nün o mirasını, o vasiyetini yerine getirmek için mücadele ederdim. Hazreti Ali böyle bir miras bırakılacak, boynunu büküp oturacak öyle mi? Hayır, asla. Resulullah'tan ona intikal eden her sözün arkasındadır o. O istikamet sahibidir. Yedisinde neyse 77'sinde de odur. Ebu Bekir'e olan muhabbeti de yüreğinden gelen bir muhabbettir. Ve biz de dostlar, Ebu Bekir'i de seviyoruz, Ömer'i de seviyoruz, Osman'ı da seviyoruz, Ali'yi de seviyoruz, Ali'nin neslinden gelen Ehl-i Beyt'i de seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ve güveniyoruz ki şuna, kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah bizler de onlara olan muhabbetimizin karşılığını bu dünyada onlarla beraber olup onların bıraktığı mirasın takipçileri olarak öte dünyada da onlara refik olarak, onlara komşu olarak, onlarla aynı mekanı paylaşarak yerine getirmiş olalım. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.